que perquè s'anita l'espau mental. Mira com neteja, mira com desinfecta, vinga, va, s'anitoleja, cap superfície deixa malmesa. M'hi poso perquè no irrita, amb gos i nena estic tranquil·la, vinga, va, s'anitoleja, higiene total i pau mental. While there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. These beautiful things that I've got, please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Oh, please don't take. I found my mind, I'm feeling insane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love, but I'm up at night thinking I just might lose it all. Uau, quina potència que gasta Benson Boone amb aquesta meravella que es diu Beautiful Things, que diu que té por de perdre aquestes coses meravelloses que ha aconseguit. Amb Arnau Mulet. Boníssima manera de començar aquesta nova hora i aquest matí de diumenge. Què tal, com està? Salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per sintonitzar RAC 105 un dia més. Aquí estem. Despertant-nos mica en mica, amb bon rotllo, bon ritme, tenim preparadíssima la nova cançó de Doctor Prats, però abans és el moment de proposar-te aquesta de Fleurist. Wanna Kim and Ye, I'm like, boy, stop, run that back. Goddamn you, father, can you play that sax? Bit of hard ass, you miss a know-it-all. Think you got flood down to a formula. I'm like, boy, stop, run it back. Pick a big guy, Cupid, can you play that sax? Baby, baby, I've been waiting for. That

Talent, quin saber fer, quin carisma, Déu-n'hi-do, quina veu, eh? Teddy Swims, grandíssim descobriment aquí a RAC 105 amb aquest Bad Dreams. Let's go! RAC 105. Vai, que no pari el ritme, que no pari la música, perquè ara és el torn de Dua Lipa amb la seva veu femenina espectacular i amb aquesta que ens diu que a la que t'espistes desapareix, com Houdini. Could be

in the mood, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a Rolling Stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of LeBron. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is getting heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beat you treat it like money. La sort que tinc de tu, la set que tinc de tot. Un punt de llum, un pou de pors. Fes-me tocar el sol fins que em cremi. Fes-me creure en tot fins que em trenqui. La sort que tinc de tu, la set que tinc de tot. The Weeknd, amb una cançó que ja té uns quants anys, eh? És Starboy, però l'hem volgut recuperar perquè sona d'escàndol i, a més, està fet al costat de Daft Punk, aquest duet de DJs productors que trobem força a faltar. En fi, tornem a casa, va! Sofia Coll ens ha fet una versió d'un tema infantil que hem cantat tots per aprendre mates. Es diu 3 i 3. Hacía sol y me quería como destellos de otra vida. No hacía falta nada más. Y ahora dime dónde va, dime dónde está. Las cosas bonitas no quiero dejar, dejar de soñar. Sin ti esto no tiene sentido. Tres y tres y tres son dos. Uno y tres son dos. Quiero ser bebé. Tres y tres y tres son uno. Uno y tres son dos. Dos y tres son tres. Son tres y tres y un día. Dos y tres son tres. Son tres y un día. Arriba la mitad, un puzzle bastita. Siento a little bit classic. Todos hablan de mí como yo hablo de ti. Oh baby, I'm a little bit psycho. Son esta vez que son una fantástica. Ay, ves que yo diría. Siempre me prometo que mañana estaré bien. Cuando llegue el día contaremos quién es quién. Caminando deprisa, una cuerda encontré. En la mano una herida, de apretarme quemé. Dime si en esta vida saltarías por mí. Yo defecto faría, yo lo haría por ti. Las cosas únicas, digámonos tan, digámonos tan. Sin ti esto no tiene sentido. party, I party, I party, I party. Kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. It's whatever you like. Woo! Turn this appetite into a club. I'm talking drink, dance, smoke, free, party all night. Gumbe, gumbe, go, what's up? Rosé i Bruno Mars amb el seu Apeteu. Amb Arnau Molet. Una cançó importantíssima arreu del món i també, evidentment, aquí a RAC 105. Amb ells que arrenquem aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Molet. Gràcies per triar-nos aquest matí de diumenge. A poc ens anem despertant i ho fem a base de bon ritme. Ara amb els Stay Homes, que han plegat, almenys de manera momentània. Veurem si tornen aviat. Si miro enrere, em quedo enrere, a la palmera, Guantanamera. Si miro enrere, no sé. Si miro enrere, no sé. I sota les parpelles veig el paradís. No sé si les sirenes ho canten així. No sé si ho canten així. Els meus dimonis, please don't worry about me. Com petacetes ballen tots els meus sentits. Tots els meus sentits. No sé com ha passat, no sé com hi he arribat. No sé quan durarà. Però no vull baixar. No vull baixar. Deixa d'esperar-me, que he pagat l'alarma i no vull baixar. No vull baixar. No sé com ha passat, no sé com hi he arribat. No sé quan durarà. Però no vull baixar. No vull baixar. Hi guys, it's Sabrina Carpenter. RAC 105, la teva música. No podràs canviar d'emissora. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact. You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're. still laying next to me. 1 degree of separation. Lips, you're feeling mine, and every time you breathe this air, just know I was already there. You can love him if you like. I've been there, done that once or twice, and singing about it don't mean I care. Yeah, I know I've been known to share. Well, I heard you're back together, and if that's true, you'll just have to tease me when he's kissing. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Dark, let me take you past the satellites. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire, on fire. Yeah, I'll let you set the pace, 'cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, I can't see clear. Love me like you do, love me like you do.

diu Love Can Do és David Guetta, veteraníssim de la música electrònica, fent el que millor sap fer, que és grans èxits. RAC 105, la teva música. I parlant de grans èxits, d'aquesta manera s'ha donat a conèixer tot el món Chapel Roan. La cançó es diu Good Luck Babe i sona d'escàndol. It's fine, it's cool, you can say that we are nothing, but you know the truth, and guess I'm the fool with their arms out like an angel through the gosh sunroof. I don't wanna call it off, but you don't wanna call it love. You only wanna be the one that I call baby. Concussion, poison, boys, shoot another shot to stop the feeling. You can say it's just the way you are. Make up your excuse, the stupid reason. Go home where you are. Well, go home where you are. Yeah, just stop the world, just to stop the feeling. Go home where you are. Well, go home where you are. Yeah, just stop the world, just to stop the feeling. You say, who cares? It's a sexually explicit kind of love affair. La teva música. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to feel this old. Watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke. I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days. All our troubles we'll lay to rest and we'll wish we could come back to these days, these days. These days, these days. nothing to show for it now. And I know it ain't pretty when the fire burns out. Calling me when I'm drunk, remind me of what I've done. And I know it ain't pretty when you're trying to move on. Shakes and it bends, don't give a damn. When the night's here, I don't do tears.

La teva música. Fanta, if I tell you, say I love you, no day for me, young girl, oh, young girl, not Afrobeat, que ens arriben de les mans del nigerià Rema, molt ben acompanyat de Selena Gomez, que també hi posa el seu talent, el seu carisma i la seva veu impecable en aquesta cançó que es diu Countdown. RAC 105, la teva música. I ara la primera en solitari de Damiano David, Born with a Broken Heart. I've been trying to change, trying to find somebody to love. Starships, women's

fàcil. RAC. Let's go! La teva música. RAC. Poca gent és capaç de moure's com Mick Jagger, i si no, et recomano que miris un vídeo i intentis igualar, si més no, els moviments que fa aquest grandíssim artista. Així ho cantaven Adam Levine al capdavant de Maroon 5 al costat de Christina Aguilera ja fa uns quants anys. Va, i ara el més nou de Billie Eilish. Demostrant que segueix a la cresta de la onada amb aquest Birds of a Feather. Save me. Simplify. He don't love you anymore.

La teva música. RAC 105. T'agrada aquesta cartera pel pare? Sí, fa molt pel pare. O li agafo els 17 milions del cupó extra dia del pare de l'11. A veure, els 17 milions no fan tant pel pare com la cartera, però jo crec que li agradaran, eh? 17 milions poden ser un bon regal pel pare. Fes-nos cas. Ja hi ha la venda el cupó extra dia del pare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia del pare. El 19 de març, 17 milions d'euros. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Gourmet La Vanguardia t'ho posa fàcil. Fes ara la teva comanda a gourmetlavanguardia.com i aprofita els descomptes més deliciosos. Rebràs a casa les millors seleccions de productes exclusius a preus únics. Tria la forma més intel·ligent de ser gourmet a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong. Atenció! Informació d'última hora. El dimarts 25 de febrer deixarà de ser dimarts. Per primera vegada. Un dimarts serà... un fin de tonto. Un fin de tonto. Que chévere, que chévere. Arriba la notícia més chévere de la setmana. RAC 105 i Estrella Damm et porten un nou 105 confidencial a Mama Duixa. Dimarts 25 de febrer, a les 8 de la tarda, presentaran exclusiva algunes de les cançons del seu primer disc, La Criolla. La Criolla. Si vols ser el primer en conèixer el més nou de Mama Duixa, apunta't al formulari que trobaràs a rac105.cat i viu una experiència única a l'antiga fàbrica Estrella Damm. S'acosta el moment de fer riquidi. 105 confidencial amb Mama Duixa. Gràcies a rac105 i Estrella Damm. Pel Dia Mundial de la Ràdio vam fer un màster escoltant les grans veus dels programes d'humor, com l'Ignasi Taltavull i el Tomàs Fuentes de La Ruïna. Hòstia, com hem arribat aquí, perquè no ho sabem. I després la nostra vida segueix, vull dir, al final s'ha de fer la rentadora igual, sí. Vull dir, no hi ha realment cap canvi. L'únic canvi és que tot ha sigut una mica més fàcil perquè la gent ens coneix i ve a favor als shows i ens ho passem molt bé. La Ruïna, con Ignasi Taltavull i Tomàs Fuentes. Recupera la conversa sencera a rac105.cat o a l'apartat de podcast de la nostra aplicació mòbil. La teva música. RAC105. Te despediste que crec que parla del seu ex, de Sebastián Yatra. De fet, ho crec jo i ho creuen bona part dels seus fans. Tot i que ella no ha sortit a dir que és així, tampoc ha sortit a dir que no és així. Per tant, ens anem fent les nostres pel·lícules, evidentment. I ara màgic. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Suffer love, my friend, but the answer is like a photograph you made me feel, like this will last forever looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they say you know it when you know it, and I know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go.

5. Now música house de qualitat amb Cyril i amb aquest Still Into You. Que bona cançó que pràcticament només pots escoltar aquí a RAC 105. RAC 105, la teva música. Ara Dua Lipa amb el seu Levitating.